Silaka kau tahu hatiku terpaut rindu membara, walaupun kini tiada daya ku nyatakan mengikat tali kasih padamu. Namun ku ragukan hatimu mencapai hasrat nan suci yang selalu menjadikan rahasia hati tersimpan di dalam kalbuku. Saat nanti ku curahkan dengan bisikanku nan mesra, hanyalah pilihanku padamu. Ku takkan mengingkari janjimu. Kau tahu hatiku terpaut rindu membara, walaupun kini tiada daya ku nyatakan mengikat tali kasih padamu. Hanyalah pilihanku padamu. Ku takkan mengingkari janjimu. Bila kau tahu hatiku terpaut daya ku nyatakan mengikat tali kasih padamu. Kepada